بسم الله الرحمن الرحيم وجميع الباب باللام أو بالإضافة ينجر بالكسر طول باب ده غير منصرف بسبب ده دخول ده لام تعريفي سرا أو فإضافة سرا غير تا ده باب مجرور گردي بصورت ده كسري صورت د کسری باندې برابر خبره ده که کسره لفظن وی او که تقدیرن وی په دې مقام کې مصنف رحمه الله ذکر کوي چې غیر منصرف چې څومره بابونه دي په دې معنی چې کله لام تعریفي داخل شي یا د دې غیر منصرف غیر ته اضافه شي ندا به په صورت د کسره باندې مجرور ګرځي فالباب کې الف لام د عوض او بدل راغلي د مضاف الیه نه یعنی جميع باب غیر المنصرفه به یې معنی تاسو او فباللام کی الف لام تعریفی مراد دی مراد دا تعریفی الف لام تعریفی مراد دی په دې مقام کې دا اعتراض واردیږي چې باللام کې با سببیه ده او لام چې کم ده دا ذات ده نه دا بسرنګي سبب واقعشی او سبب به وګرځي نو داغه جواب داده چې د باللام متعلق هغه محمد د باللام مدخول ته کم ده هغه محذوب ده د باللام مدخول دلته محذوب ده چې هغه دخول له ای به دخول اللام په سبب د دخول له څه باندې د لام باندې سوال واردیږي چې توی چې ټول باب د غیر منصرب په سبب د دخول د لام باندې دا مجرور ګرځي په صورت د کسره باندې نزه به درته وخیمه چې غیر منصرب بوي او په هغې باندې به لام داخل شوی وي او هغه به مجرور نه ګرځېدلی په کسره باندې لکه المال لأحمد المال يا غلام لأحمد دلتا المال لأحمد غلام لأحمد كي لام بداخل شوه ده فأحمد بانده وأحمد غير منصرب ده او سرد دينا چه دا مجرور نده گرده ده فكسره بانده جواب داده چ مراد د لام نه زمنګا لام تعریفی مراد ده نه لام جره او په المال لاحمد کی یا په غلام لاحمد کی کم لام جده نو د لام جره ده وایي به معنی خبه دا اعتراض واردیږي چې تو خو وی چې کله په غیر منصرف په سبب د اضافت سره دا به مجرور ګرځي په کسره باندې نو زه به درته دروخیمه چې اضافت به شوی وي او بیا به هم مجرور بالکسر نه وي خبر مان تاسو پوهیږئ که نه بیا به هم څه وي دا مجرور بالکسر به نه وي نو د هغې جواب دا دی مثال ګورئ لکه خا اضافت مثال دی کنه لکه غلام احمد غلام احمد دلته غلام مضاف دی او احمد مضاف الیه دی او سره دی نه چې احمد باندې کسره نشته دی جواب داده چې مراد د اضافت نه دا ده چې د غیر منصرف اضافت بغیر ته شوی وي، او دا نه چې د غیر اضافت به چاته شوی وي منصرف ته شوی وي. او دلته په غلام و احمده کې د غیر اضافت غیر منصرف ته شوی دی، پوهېږي؟ دا به کله مجرور ګرځي په کسری زره چې د دې غیر منصرف غیر ته اضافت شي، پوهېږي؟ نه چې د غیر اضافت غیر منصرف ته وشي. روان پوهېږي؟ خجی به دا اعتراض واردېږي ته وایې چې په لام او په اضافت سره غیر منصرف دا مجرور په کسری سره ګرځي، نو زه به درته وښیم چې لام هم ورباندې داخل شوی وي او یا به اضافت هم شوی وي او بیا به هم څه وي دا مجرور نه وي. لکه مررتو بالحبله، مررتو لام به داخل شوی دی، او مررتو بحبلاکم، مررتو حبلاکم اضافت هم شوی دی کنه، او سره د دینا چې دا مجرور په کسری باندې نه دی ګرځېدلی. جواب دا دی چې موږ خبره په معنی کې وکړله چې کسره عامه ده که لبزن وي او که تقدیرن وي. نو دلته که اگر که کسره تقدیرن نشته، لبزن نشته دی، ولې تقدیرن شته دی؟ سوال واردیږي چې د مصنف رحمه الله عبارت دا مشتمل دی په استدراکیت باندې، ځکه چې د بالکسر ذکر کول وروسته د ینجرو نه بېفایدې دي، ځکه چې ینجرو ویلی وي نو بیا بالکسر ته ضرورت نه و، بېمانې کنه. جواب د هغې نه دا دی چې دا بالکسر لفظ یې د دې وجې نه ویلی دی چې ډېر کاره ته یو اسم مجرور وي خو په کسری سره نه وي. ډېر کاره ته اسم مجرور وي خو په کسری سره نه وي، نو د دې وجې نه لفظ د بالکسر ورسره اضافه کړه چې دا به مجرور ګرځي خو په څه سره؟ په کسری سره. پوهېږې؟ بیا سوال دا واردېږي چې د ینجرو په ځای باندې به ین کسرو ویلی وی، پوهېږې؟ معنې دا مکسور کېږي. جواب دا غینه دا ده چې د کسر اطلاق دا په حرکات بنائیه باندې کیږي، د کسر اطلاق په حرکات بنائیه، او مراد زمنګ دلته حرکات اعرابیه دي. نو ین کسرو نه دی ویلو، د ین کسرو په زمانه ین جرو ویني دي. به دا سوال واردېږي چې دلته هماتین بالکسر ویلې دي، او کسر لفظ دا خاص دی په حرکات بنایو پورې، او خبره زمونږ په حرکات عربیو کې ده. جواب دا غینه دا دی چې دلته عبارت کې تقدیر دی، ینجر بصورت الکسر، دا مجرور ګرځي په صورت د کسر باندې. عامر دا اعتراض وکړه چې دومره لانجو ته څه ضرورت دی، نه به د ینجرو ویلی، نه به د ینکسرو ویلی، او ینصرفو لفظ به دې ویلی وی چې خبره مکمله غوڅه شوې وی، پوهېږې که نه؟ یعنی چې ټول باب د غیر منصرف په سبب دخول د لام تعریفي او په سبب د اضافت باندې ینصرفو دا منصرف کېږي، خبره به ایسته څه وی ده؟ غوڅه وی، خبره به ختمه شوې وی. جواب دا دی چې په دې صورت کې اختلاف دی، په دې صورت کې بعض وایي چې دا مطلقاً منصرف دی. اچھا دی مطلقاً منصرف دی، برابر خبره ده که سببین پکې باقی وي او که سببین پکې باقی نه وي. یعنې چې کله دا الف لام هم په داخل دي او کله اضافت هم شوی دی، په دغه صورت کې هم دې څه وي ده؟ منصرف به وي. څه وي ده؟ مطلقاً، که سببین موجود وي که سببین باقی وي خیل لیکنه ده ده بس ویده غیر منصرف بی که سببین ختم شوی بی سببینه نوی بی اخو ظاهرن خبره جیسه شده منصرف ده او که سببین باقیوی نهم زکه منصرف ده زکه چه کل الف لام او اضافته دا د خواص معظمه و مکبره و د اسم ندی نو پا دی سر مشابهت د اسم قوی کیگی او مشابهت د فعل سر ضعیف کیگی وی او بعض ویلی دی چه دا منصرف ده مطلقن غیر منصرف ده مطلقن که سببین باقی وی او که سببین باقی که سببین باقی وی نخکاره خبره ده و ظاهره خبره چه غیر منصرف ده او که سببین باقی نوی نه غیر منصرف زکه ده چه زوال عارضی لی اعتبار نشته ده زوال عارضی لرا اعتبار نشته ده او بعض ویلی که سببین باقی و غیر منصرف بوی او که سببین باقی نو منصرف بوی نه زکه غصه خبرنده کرده او یان سرپونی دی ویلی په یوه معنی باندې زبغه نه پوښونه کوي نه شولې بس نه